په دنیا کې مولت ورکړي الله تعالی په دنیا کې او الرحمن رحمان فی الاخره بیتاع الثواب او بسم الله الذي خلق اخذ الحق من الظالم للمظلوم في يوم القيامه بسم الله الذي اخذ الحق من الظالم للمظلوم يوم القيامه الرحمن بالمهله في الدنيا رحمان لے رحمان لے اللہ یو ظالم لے مہلت ورکڑے کو دنیا کی ار سمر ظلم چی کئی کئی الرحیم رحیم لے پاخیرت کی بیتوائی سواب للمظلوم مظلوم لے سواب ورکی خانا یسبح للہ پاکی بیانی گورا بیا مزارے ذکر کا مدعا دا یسبح للہ دا مدعا شخا تسبیح وی اللہ تعالی لپارا نتو تسبیح وی قائل تسبیح شاہ وی تسبیح سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاکی بیان کا پاکی بیانی اللہ تعالی دپارا آگا پاکی بیانی اللہ تعالی دپارا آگا چی پاسمانون کی دی آگا چی پزمائی کی دی لہو الملکو دی اللہ تعالی دپارا ملک دی باشہی دا لَهُ الْمُلْكُ دِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَفَارَ مُلْكِ وَلَهُ الْحَمْدُ دِيَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَفَارَ حَمَدِ دِي حَمَدْ دَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَفَارَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ دَ اللَّهَ تَعَلَىٰ فَارْشِمَانِ قَادِرِ لِيُسَبِّحُ مُدَّعَىٰ اسمان زمکا او دا دری دلائل پی ہوئی خب مدعا بانی سلورم دلیل هو اللذی دا اللہ غذات خلقکم جی پیدای کئی تاسو من نفس واحدت ان نفس واحدنا دیو نفس باب آدم علیہ السلام نا دا تمر مماشی مچان پیدا شو کنا بگورا بن یدامو تو گورا دا پیدا شو بیائی پا دویم دلوارو لا نوح علیہ السلام دا سلورو الوارو نبی علیہ دورا پیدا شو اللہ غزات خلقکم شی پیدائی کہ اتازن فمنکم شکایت دے بعض استازن کافرن کافر ری ومنکم مومنن او بعض استازن مومن ری بعض استازن مومن ری او بعض بکافر ری واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاہش تاسو سا عمل کوئی اغلی دن کے دے اغبوری اغخبردار دے اغخبردار دے اللہ تعالیٰ اغبوری دانے چاہ اللہ زمان نے خبر دنیت دے ارادین آستانا ہر یو ذری ذری نے بھی اگا خبر دے یہ دا مناسبت تخا دا مناسبت سنگا کافران بعض کافران شی و بعض مومنان شی دا بعض کافران شی بعض مومنان شی یہ دل بھی بوئی دونوں کو ہے پرواز اسی ایک فضا میں گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور تا خدا اللہ تعالی دنیا دا گر رہی ہے پہ کافر بار گر رہی مسلمان بار گر رہی خلق السماوات پیدا کری دی اللہ تعالیٰ اسمانونا دائی بلدین لعلوی والارض سفلی بالحق بالدلیل الحق بالبیان الحق الاظہار الحق وصورکم صورت در کرے تاسا شکل در کرے تاسا فا احسن صورکم نخست کری دی شکل نستاسا پر طول مخلوق کیوں گوری دی بنی دم شکل سم رخست کرے ویلیہ المسیر دی اللہ تعالیٰ تگر جو مسیرویت گردی دل دی زی با اللہ تعالیٰ سخا زی زی ابازو لبرا زی چی زی زی مری گی با اللہ سخا بزی یعلمون اس چی تی ستوری دی نعبا تخکارشی من واخلا یعلم پی جنی اللہ تعالیٰ ما فی السماوات آج پا اسمانون کی دی والارض آج پا زمان کی دی ویعلم پی جنی اللہ ما تو سرون آج تاسو پتوئی وما تعلنون آج تاسو ظاہر وئی ستا ظاہر کم ایرا حبری دی اللہ پی جنی ستا پک ایرا دی دی اللہ تعالیٰ پی عالم لکھا اگا اللہ پی جنی نو پو پتا اختارا بانی اللہ عالم دے پاسمان زمدہ کی عرص بانی عالم دے تا تو دے خستا شکل در کرے دے وکافر اولی دانوائے چی صبح یسبح للہ قائل دے بیشی تسبیح وائے امنی دا چی پاکی دا اللہ تعالیٰ لرا چی دلوی غزب نخلاشی طالبانو ذکر لکر ازان سر روام یقین سر وام که مالا اللہ ذرکا لهم راک از خدای تا پسیده بانی پریوزم ذرکا لپروتیم پسیده نیو ایمان شکریه نشم ادا کولی نیو ایمان شکریه نشم ادا کولی دوم بیا ور سر قرآن بیا پیغمبر بیا عبادت بیا دانو اللہ چی کم احسان مومن سر کرده خو اللہ چی مومنو پیجی نکنه چی مومن خو پی احسان پوشی چاہیے ماں سر اللہ کے میں احسان کرے دے مومن خود دے نہ دے نہ سلور سب کال مخ کے بزرگان نقشہ رات آئیے اگر سو مسلمان سمجھ لیا گا اس نے گلے نہیں تو سلور سو کال مخ کے وہی سمجھ لیا گا مسلمان صابر رحمت اللہ علیہ دے رہی سلو لیا حافظ اگر وہی اس دان نظریہ گا خرش باشو خرس باشو حقوق باشو یا سگی مردار باش خرس باشو حقوق باشو یا سگی مردار باش خرشا پیشا شا چھ ہرش باشی باش چھ خرس باشو حقوق باشو یا سگی مردار باش ہر کی باشی باش لیکن اند کی زردار باش ہر سی شف و زر پیدا کا زر زر دولت پیدا کا دا سلو سو کال مخ کی بزرگان نقشرا کا کے دے دا اس گورا حضور دولت تو پارا کافر شو کے نا کارا کافر کی سو تا سوائی سنوائی آیا چتا سنی یاد کرے دا دنیا بھر دا سے کافر کی جتا پوس مکوئی لولا یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن صبر کا بس دا غیبان ادری گا وی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اصحابات رحمت کے کزان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و تو گورا ہوش بھی دے تو گورا الب وقت یہ نہیں گی خلق دا سے پا بلا اختر یقین ساتھا تپوس مت و قرآن رات ادا سے کئی نہ اخبار نہ گورم ریڈیو نہ گورم بلشے نہ گورم ماں تو قرآن داخل سی ادا جی گورے خا اصلی تو آئے گی ادا بنیان بھی دا گری دا قرآن رات رٹول کئی کہنے دے انہیں دیر رات قرآن وائی ری خبر رات قرآن کئی من اصدق من اللہ قیلا فمنکم کافر صورکم یعلم خما تسر واللہ واللہ تعالی علیم بذات الصدور علیم نے پاس رار دسنو بانے تخویف اس ور کی خا اس اللہ تعالیٰ وی وی تا دا من تا وی دا قومون تا وی آغا وقت موجودا تا وی اس من تا وی خا قرآن یو زمانی لنے را گلے قرآن تمام جن لستا را گلے دے اگئی تے آغا وقت کی وی من تا اس وی علم یاتکم این را گلے تاستا نباون خبر الذین دعا کسانو کفرو چکا گرانی من قبل پخوا پخوانو کافرانو خبر دیتا نہیں راغلے اگر امم ماضیہ دا قصے دا قصے دیتا قرآن نہیں دیکھلی قرآن سے قصہ خدا پاک اسے قصہ خوان نہیں دیتا تا قصے کئی حاش للہ ای حکایت نیس ہی نقد حال ماوت اس ای خوش ببی دا ہو کرکول زمان ساد حال پا قرآن مانی خپل حال ٹکا فذاقوا وبال امرهم وسكروا عذاب بفعل خلق دنیا کی ولهم عذاب الیم غیر پار عذاب درناک دے پاخیرت کی آغین عبرت والا دا غیر عمل پریدا دا غیر کار پریدا ذالک دا عذاب بے انہو پس حضر شاندار کانت تاتیم ورات ہوا غی کانت ہوا غی تاتیم چرات با غی ترسل عمر سلان دا غی پا معجزو سر فقالو بے غی ورتا ابشرن اے بشر یہدوننا لار خی منتا اے بشر ہدایت کے منتا اے بشر رہنمائی کے منتا اراعت طریقے کے منتا من منو بشر فکفرون کافران بشو وتولوا اوبر گرید ایماننا او در رسولنا منستار رسالت نمن ان ایمان راڑو وتولوا اوبر گرید نکتے او گرید کنا نو دا خدای ستاوانو کو واستغن اللہ بے پرواہ اللہ تعالیٰ دے دینا اللہ تعالیٰ ستا ایمان سے کہ رگڑو کیا سوٹانا صحیح کہنا تبھی پتی نہیں کہنا اللہ تعالیٰ ستا دے کہ نہیں پرواہ دار دے اللہ تعالیٰ ستا سے پرواہ ساتھی واستغن اللہ بے پرواہ اللہ تعالیٰ مستغنی دے اللہ تعالیٰ ستا دے ایمان ستا دے اسلام نا واللہ غنی اللہ غنی دے تقبل صفات او حمید دے محمود دے پخبل صفات کی اللہ غنی دے عبادت دے مخلوق نا او حمید دے پخبل صفات کی تک طول عبادت یو پا آن واحد کی تمام خلق کافر شی دا اللہ خدایائی کے دور کمین را دی پا آن واحد کی تمام خلق جنو اس اللہ تا پسید دا پریوزی اور پاسی نہ اللہ خدایا کے دور سیوا والے ناراضی خان اللہ دا سیو اللہ واستغنى اللہ مستغنی دی اللہ تعالی اس نے کافران و دعوے کو لے زعما گمان تو وہی گمان کے نہ گمان نہ دعوت دئی رکھا زعما الذین دعوت کے یار کسان کفرو چ کافران دی دی اہل مکونا مشرکان دی اللہ یبعث من دا نجون نکیگو بیاجون نشتے دے بعد الموت دا سو کوئی کہ بیاجون دا خواسی ملایانو مسئلی جوڑی کری دیو ملایان وی جون دے فلانے دے کم رائے دادا کا کار آوات و خدا دے رکت پی نزائی گی نسی دادا کا کار رہو دی غب کم رائے سنبالے قل ورطو آیا بلا او و ربی قسم در اب زمانے لسبع سنن تاسو بجون دی شئی تاسو بجون دی کی گئی جو تش جون دے شئی جون دے شئی پیدا شئی سملتو نبعون نبیا بتاسو بما عملتم بیا خبر کی تازو پہارش عمل کری اقرا کتابت کفا بنفسک اليوم علیک ذالک علی اللہ یسیر دا پا اللہ وانے آسان دی لا لکل لا تا تا پیشکول لا ستا جون اللہ تا آسان بیا وری پیدا کی ویل القبو زمکی توسو وی حلقت ما فیها و تخلت اگر دو زمکی خالشا بگو اکمل بکی در آوزی سگران کار دے ان دا وذالک علی اللہ یسیر او دا دوبارہ پیدا کی دل دستا عمل دستا کہ اجاز کی تا پا اللہ مانے آسان دے دا سگران اپنے دا اللہ تعالی اس اللہ تعالی وی توبہ و باسی تا گمان پری دے دا خیال پری دے روسیانو دہریانو کافرانو راشی فا آمینو ایمان رالی باللہ پا اللہ تعالی ماننے پا رسولی پا رسول دا اللہ ماننے قلبن والنور الذي في القران اغبان انزلنا جما نازل کرے قران نور راش قران تا چتا کی سرنا پیدائشی والنور الذي في القران ارجما نازل کرے نوراشی اللہ منے توحید رسالت رسول پاک منے قران منے اخرت میزان مالا ما علیها علم ایمان روخانش واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاک تا سو عمل کوئی خبردار دے دار سنا اللہ خبردار خان ذرا ذرا ارادی نہ خیالات نہ تصورات نہ یوم پارس کی یجمعکم جو جمکم تاسل یوم الجمع فرد جمع کولو کی یوم پارس کی خبیر دے خبردار دے خان دا ذر سے دے پار دے خبردار خبیر دے اللہ تعالی او دا غیثر لتنبئن خبر بکم یوم پارس کی یجمعکم جو جمکم تاسل یوم الجمع لام کو مانا دے فید فی یوم الجمع پا غرد دے جمع کی دو کی یاد پار دا غرد دے جمع کی دو نزالک یوم التغابن دا رز تغابن دا رز تغابن تغابن ستوئی التبادل المکانی بین الكافر والمؤمن دا تبادل دا مکان دے پا ما بین دا کافر او دا مؤمن کی لیکن حدیث کی راضی دا کافر رائے پا دوزخ کرے دا کافر رائے پا جنت کیوں بھی سدا اد مومن عیسا پا دوزخ کیوں دا نو دا مومن عیسا پا دوزخ کی اغب اللہ کافر لور کی چرا تو میراث کے تو آپ او دا کافر عیسا چی پا جنت کی دا اللہ با مومنان تو ای دا عیسا تاسو تو میراث سر واخلی دا ستاسو شوا ذالک یوم التغابن دا رد تغابن دا تبادل مکانی تبادل دا مکان بین الکافر والمؤمن یا دا ذالک یوم التغابن بعضهم لبعض بعض بعض تر غبن بکی بعض دا بعضنا نتفاعل دا جانبین نرکنا یا پا مانا دا مجرد را دی یقبض المظلوم حقه من الظالم قبض بکی دا مظلوم لا حق دا ظالم نا پا دنیا کی اثر ظالم دے تانے حق اغسر ندر کئی للا نہیں چور تک ندر کہیں دلا جنگ اور کولے نشی نہ اللہ تعالیٰ وہی خلق قیامت تبرا دی کے نہ قبض میں کی حق مظلوم لا بچانا من الظالم دا ظالم نہ ذالک یوم التغابن دا رد تغابن دا غبن دا غبن میں کی حق دا مظلوم ظالم دا ظالم نہ روا بخلی یوم التناد ورتوی یوم الخسران ورتوی یوم ندامت ورتوی یوم الغاشیہ ورتوی سلویخ پیزن سلویخ نمونه دی قیامت خواه ومن يؤمن اغچا شيمان غاڑ پالا تعالی وانی ويعمل صالحا عمل کی صالحا يكفر عنه الذنوب کی دین سیئات گناہوں نے دے وے داخل داخل کی جنت تجبی بلائیں دارین انہار خالدین فی امی شوی پدی نعمتوں دے جنت کی ابدا دائما ذلك الفوز العظيم دا بریلو دے والذین کفروا کسان جی کافران دی تکذیب کی پایاتون زمانوان دی دا کسان صاحبان دے دوزخ دی اور دی دی با پدی اور کمی شوی وبیس المسیر ہیا بد زائر گردیدو دے ہیا دا جہنم مخصوص بے زمی ہیا رو باسی ما اصواب من مصیبت دا ما تا تا تا تمام دنیا تا اول تسلی رسول پاک تدا اصحابانو تدا بیا امت تدا خوا ما اصواب من مصیبت نرسی دیو مصیبتنا یو تکلیفنا مرضی مصیبتی تکلیفی تاوانی ارس چی الا بی اذن اللہ الا بی اذن اللہ مگر پا اذن دا پا حکم دا اللہ بی قضاء اللہ بی قدر اللہ ومن یومن آرچا چی ایمان دالو بی قضائی پا تقدیر دا اللہ ومن یومن باللہ آرچا چی ایمان دالو پا تقدیر دا اللہ یومن بی قضاء اللہ یومن باللہ ایمان راڑ پا اللہ بانی یعنی دا اللہ پا تقدیر بانی صبر کو یعنی قلب و ہدایت بہو کی ضرورتا واللہ بکل شین علیم اللہ تعالیٰ پارش بان عالم دے اللہ پارش بان عالم دے عالم دے استاد کو دی مصیبت کہ دی مصیبت کے دل نعمت دے اور کوئی حقیقت دے پتہ دل کی شکل مصیبتی آئی کی رحمتی کل رحمتی پائی کی مصیبتی اطیع اللہ تابدار شید اللہ تعالیٰ واطیع الرسول او تابدار شید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّيْتُمْ کتا سے اگر دی گئی تابدار ہے دا اللہ و دا رسولنا اگر دی نکو بھئی نمکو بھئی کنا زمال پیغمبر غال اخلاص دا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ فَتَعِذَرْ پَ رَسُول زمان بانے رَسَوُ الْخْكَارَبِي زمان رسول در تورسو اس وقت میر منی کا پس تیخری کرے منی کہ منی یو منی کہ نمنی منی اللہ لا الہ الا ہوا دا دیو سب بی خود پارا تائید دیو سب بی خود اللہ پاکی بیانی اللہ تعالیٰ لپارا ولی ذکر لا الہ الا ہوا نشت دی الہ معبود چید آغا پاکی بیان شی اد آغا پاکی بیانی گی الا ہوا غیر دا اللہ تعالیٰ نا اللہ تعالیٰ لرا پاکی بیان ہوئی ذکر لا الہ نشت دی الہ معبود چید آغا پاکی بیانی گی دائمان اللہ غیر دا اللہ تعالیٰ نا وعلاللہ پا اللہ معنی فلیتوکل المومنون اعتماد توکل لکی مومنان بروسر ساتھی مومنان مومنان تو صلی اللہ تعالیٰ وی ومومنانو تازق توکل پا خدا ساتھی خدل تک دالوات تاتو نپری دی خدل نپری دی زوئے دی نپری دی پلار دی نپری دی وی پریل سرے تو زانہ دا غجوڑے ندائی تا خیال کو سورت داوئی خواہ یا ایوہ الذین آمنوا خبردار ہے کسانو چی ایمان روڑے ان من ازواجکم پا دہی در باری دے بی بیان استاسونا دے خود استاسونا و اولادکم دے الواز استاسونا عدو لکم دشمنان دی تاسو لرا دا استاسو دشمنان دی بعد خودی او بعد الواز کم الواز وے چی تا دو زخت بوزی دے نیک کارنا نمانکی دا استاسو دشمن دے کما خدا دشمن دا چه تا دا ذکر و دا فکر نا دا عبادت نما نکی او ابرو دا حد خرابی ابرو عزت خرابی دا دشمن دا استاخا فاحذرهم ویریگن دینا بالطلاق والفراق فطلاق و فراق سرا لرکوئے فاحذرهم ویریگن دینا فطلاق و فراق سرا وین تعفو کتاز و عفق وید دینا وَتَصْفَحُوا اِعْرَاسَ كَوَيْدَ عَيْدَ تَوْبِيخْنَا وَتَغْفِرُوا دَرْغُزَرْ كَوَيَّا سَتَرْ تَسْتَتِرُوا قَبِيحَ أَفْعَالِهِمْ پَتَوَيْ قَبِيحَ فَيْلُونَ دَاغِي نُفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ بَفُنْكَ دَيْهُ رَحِيمُ دَيْهُ بَفُنْكَ دَيْهُ رَحِيمُ دَيْهُ غَوَيْتَ بَخِنَوْكِ رَحَمَّ الْرَبَانِيُوكِ وَعَفَ وَرْتَكُوِي خُفْتَا تَا غَرْتْ نِكِي خَا انما اموالکم پتیسر مالون استاسو اگر مال چاہی کی زکاة نوی و اولادکم الواس استاسو چی پتی دن نوی چی دن پکی نی الواس خود دے پیدا شوی دے گری را گری خسان دے الواد کی دن پہ کی نیوی فتنہ تن دا ابتلا دے دا الواد امتحان دے دا مال امتحان دے خواہ دا امتحان دے گورے ابتلا دا یا سورا دے دا مالی استاسو الواد استاسو اخذ پہ عطف کدا خد استاسو فتنہ تن دا ابتلا دا امتحان دے بلیت لکم از منعو منکم عن الہجرت والجہاد چھ منکی تاسو دا ہجرت و دا جہاد نا دا دن نکنا تاسو دا دیمنی کد اللہ واللہ عندو اجر عظیم اللہ پلی زدوان اجر لوئے دے اللہ بدل لوئے اجر در کی مال آلوات خیال ساتا چھ دن تا دے اصلا چھ دن ندی واری دن ندی بلی غاری تفری بونی دی فتق اللہ ویرید اللہ تعالینا مستطعتم صبح تاسو طاقتی واسمعوا قبول کی واطیعوا تابدار سیزما وانفقوا خرش کی نفقہ کی مالون اقبل خیرا لانفسکم بہتری دی پار نفسی استاسو دی بدل با اللہ در کئی دی لکنا انسان خونشی در کولے تی دا اللہ پر نمور کے اللہ بے بدل در کئی وانفقوا نفقہ کی خیرا لانفسکم بہتر دی پار نفسی اقبلو ومن یوق شح نفسی آغازو چی بچ دی بخل دی نفسنا شح بخل توی شمتوی فاولائک هم المفلحون دا کسان بارمن دی لیکن دی دو شخ دو نفس نبچ شو ان دا بارمن دی اس اللہ وی جہاد کی ورکا مالو لگو و ان تقرض اللہ تاسو قرض ورکوی اللہ تعالی لر قرض حسنا پا قرض قسط سرا نو اللہ تعالی خو سو فقیر نوی چه قرض واری دا قرض اولی وی ورطا تالیمانو ستا قرض دی پا ما باندی کد مالو خیو کبری زبید لدر کوم اللہ تعالیٰ وی طالب از دی اجر و ثواب دا سی واپس کوم لکہ قرضدار کی قرضدار چی اغسری تا قرض واپس کئی ضرور لکن لاغی واپس کول نو دکشان طالب از ضرور اجر در کوم پا دی ضرور داور توی لذا صحت نیتو ہو ان تقرض اللہ قرضن حسنا لتاز قرض ورکی یعنی انفاق کئی خیرات کئی قرض ورکی اللہ تعالیٰ لرپ قرض خستا سرا يضاعف له دو چنوے کی تاسو لردا فی الدارینی يضاعفه دو چنوے کی ہو دی مال لرا لکم تاسو لرا فی الدارین پا دوالو جانو کی ویغفر لکم بخنرو کی تاستا واللہ شکور حلیم اللہ تعالی شکور قدردانی کے ان کے استاد خیرات استاد مال حلیم دے پا تاخیر دے عقوبت سرا هو عالم الغیب دا اللہ عالم دے پا پٹو باندی پٹ سجدی عن الغاب عن المخلوق والشهادت حاضر کسی دی اللہ عالم دے العزیز الحکیم اغا عزیز دے زنتقام دے و حکیم دے اغا عزیز دے ضرور دے ضرور دے اغا اللہ تعالی الحکیم و حکیم دے پس اکی حکیم دے اللہ تعالی العزیز و اللہ تعالی عزیز دے او اللہ تعالی حکیم دے حکیم دے پہ اظہار دے سکی اللہ تعالی حکمت دے پہ دے کی اس داغی حکمت بیانی دے حکیم حکمت بیانی خوا اللہ تعالی حکیم دے بالکفارتی حکیم دے حکم تے پہ کفاری سرا اس کفارہ ورکا خوا سنگ کفارہ ورکا دا سے کفارہ بورکے جو پہ دی صورت تغابن کے مدنی صورتو توحید او رسالت تخفیف او بشارت او جہاد خبلت معلومی ما علی الرسول الا البلاغ المبین یسبح للہ توحید اثبات رسالت انفاق وقرد اللہ قرضا حسنا شبگوالا مسئلی پہ کراغ لی اس وی اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ مالون استاسو الواستاسو فتنہ دی خیو خیال کوا خیال کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ تعالیٰ ویو یا ایوہ النبی خبردار اے نبی قل لی امت کا او آئے امت خلتا امت تا او آیا یا ایوہ النبی اے نبی قل لی امت کا او آئے امت خلتا والذین آمنوا معہو آسو چی ایمان روڑے سرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیت او آیا دا رسول پاک تا امت تا او آیا دا سورت نازل شوید پس دا سورت دارنا بسم اللہ الذی انزل سورة الطلاق نازل کی سورة طلاق رحمان نے پا بیان دا طلاق سرا الرحیم نے بھی اجازت الطلاق پا اجازی دا طلاق سرا دائے رحم نے خوا دائے رحم نے کہ اجازت طلاق لگتا اکڑا ندائے رحم دے. یا ایوہ النبی انما اموالکم و اولاد آغا آیات سنگرے مسکے یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم دا بعد خبی الواد دشمنان دی تاسو لرا جو دشمنان دی جو طلاق ورکا لرے کا. یا ایوہ النبی خبردار اے نبی اذا کل امتکا او آیا امت پلتا اذا طلقتم النساء فاوجتا طلاق ورکو خذ لرا فطلقوهن طلاق ورکو خذ لرا لعدتهن لا پمانا دا وقت خان وقت عدتهن پا وقت عدت کی ان عدت طلاق ورکو طلاق سنی نہ طلاق بدعی طلاق ورکا او طلاق سنی ورکا نہ بدعی واحصل عدت اشماری عدت تدی عدت شماری خان لتعرفوا النفقة والسكنى تروبي جني نفقا سكنى داغي او حد نكاه داغي واتقوا الله ويريد الله تعالى بتثليقها بغير السنة ويريد الله تعالى بطلاق بدع سرا ربكم ترب ستاسره نوش طلاق بيوركو ندي بشرلا الله وي لا تخرجوهن مخارج وي بيخذ لرا من بيوتهن ذكورن لدينا دايب پدي كور کی عدت تيري دلتا کی بئي ولا يخرجنا نب خارجيگي بلا ضرورت ليلا ولا نهارا الا ان ياتين بفاحشة مگر قرات ليوك بفاحشي مبينة خكار صلاة زنات نوشوا نبيا يوباسي وتلك دا مذكور حدود الله حد حكمنا الله تعالى لي ومن يتعد حدود الله جاج تجاوزك دو حدود دا الله كل دا الله ما تكري فقد ظلم نفسه فتيسر ظلمه كفى نصف الوالي دا طلاق سني وركي طلاق بدعي وركي ولي لا تدري تنقوي اي مخاطبه لا تدري تنقوي اي مخاطبه لا تدري نفس نقوي اي نفس لعل الله لا فمانا بكي کہ دا پاردی چا اللہ تعالی یحدث پیدا کی بعد ذالکا پس طلاق یونا پس طلاق یونا امر دا مراجعات امر دا محبت یو طلاق ورکری امر دا محبت او دا مراجعات برایشی تو جو دی ورکری کار ودی برابر شی خو کچھر تا دری دی ورکری بیا خود بیولای چا پشوا فیدا بلغنا حل کر جور سید داخل اجلہن اغنیتیتا اس آغا عدت ختم شدری میں آشتے فامسکوہن نوی ساروی دی خضلرا بمعروف فوج معروف سرا بالوتی قبل الاغتصال بیاورت وردہ جرجو ورتوکا انو او فارقوہن یا جدا کی دی لرا ورنبلی بیو طلاق واقعش بالمعروف فوج معروف سرا اسی جدا کی گی یا رجوع کی نتبوائے پلو پلوانو تبوائے چیر دا خدا ساتم یا ایک ریکدم و اشہیدو شاہدان نیسی زوا عدل صاحبان عدل من کم دتاسنا صاحبان عدل دتاسنا واقیم الصلاة او قائم کوئی واقیم الشہادتا قائم کوئی شاہدی شہداؤ توئی شاہدی قائم ہوئی للہ دا رضا دا اللہ دا پارا ذالکم دا یوعظ بھی وعظ کولیش تاست بھی پریسا یعمر بھی خواہ امر کولیشی پا دیسا رمان آچ آتا کانا یومن باللہ چوی ایمان راڑی پا اللہ تعالی بانے پرز الاخیرت مانے ومن یتق اللہ اغچا چی تقواو کدا اللہ تعالی یجعل لہو مخرجا او بگر رید لرہ مخرجا زائد خروج دزیقتنا مخرجا زائد وطو دزیقتنا او بے باسی دے سختائنا چا چی تقواو کدا اللہ تعالی نو او بگر او باسی دلرا دا تنگاینا تنگی حالات پا دی ختم شی ہر مصیبتی اغبا اللہ لرکی ویرزق و رزق بورکی دلرا من حیث دا آغا مکاننا دا آغا طرفنا لا یحتسب چی دد بگمان نکی ومن یتوکل آغا چا چی توکلوک علی اللہ پا اللہ معنی فو حسبه دا اللہ کافی دلرا اللہ تعالی بالغ عمری رسول کے دا عمر خبر لے دا حکم خبر لے قد جعل الله بتيسر غرول دي الله تعالى لكل شيء نپار دار يوشي قدرا اندازا قدرا اندازا مقدار غرول دي دي مقدار نور كيشا لو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الارض بغاوت پہ شروع کی پدم کی اللہ تعالیٰ پہ اندازہ بانے ور کہی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن شریف کی جو آیات ہے تمام ہی دنیا لکافی دے غدا آیات تے یو سلوی خلی ویل غوالی واللائی آغا خلی یہ اس تاول طلاق ورک آغا بودھائی دا واللائی آغا خلی یہ اس نچی نومیدی من المحیز دا حیر داری حیز نرازی مرض نرازی من نسائکم دا خود استاسنا انیر تب تم کستاس شکوی پا عدت داری کی فعدتهن عدت داری سلاستو اشور دری میاشرے ذکر یو حیض پر یو میاش کی راضی نو دری میاش کی شو واللائی آغا خلی نا وریدی جنکے لم یحزن چی داغی حیض نرازی من اسفغری دو ورکوالینا اگلا بالیغا ندا نوہ لسو کالو دا انو حیض نرازی و تاول تلاق ورکو و اولات الاحمال نو داغی حیض سدے سلاست داغی عدت سدے سلاست اولات الاحمال صاحبان دا حمل اغ متعلقا چیزی حمل بھی اجلهم نمیتی دا غی نیتا دا غی رح عدت ختمولو اغا صدا چی عدت بے ختمی گی این یزعن حملهن چی او دیگه دی دا حمل کاغا دومیان شی کی کدری کی کسلور کی کارسو کی کیسار سومو وزا دا حمل لا عدت تا حاملی ومن يتق الله جاز تقواه كذا الله تعالى يجعل له وبذل ريب له من امر اذا امر قلنا يسرى اساني دي متلقي تولي تعالى خطلاق دركو خط تقواه كذا الله تعالى وتعالى كار اسان كي شو بدل في دال كي بوش بي دا غي تولي ذكا بياي وي ومن يتق الله يجعل له دا بياي ذكا وي شاغه خفلا تلاقي ورك الله تعالى وي تمخفا كيجا خط تقواه كذا چل پا تقوی کرے ذالک امر اللہ دا امر دا اللہ تعالیٰ دے حکم دا اللہ تعالیٰ دے اندلہو الیکم سے نازل کرے دے الیکم تاستا تاستا نازل کرے دے خواہ ومن یتق اللہ آجاچی تقوی کرے دا اللہ نا اویرد دا اللہ نا دا اللہ نا اویرد معمورات کی منحیات نہیں کی یکفر عنہ لر بکی دینا سیئات دے گناونا ویعظم لہو اجرا اللوی بکی دینا اجرا لوی اجر بولا اللہ تعالیٰ ورکی اسکنوہن اسارہوی دی خود لرا ساتی دی خود لرا من حیث طاق کور کی سکنتم چی تاسو اوسی اے تاسو اوسی من وجدکم دی طاقت ستاسونا چی صبح ستاسو طاقتی اگو مرداغی دوڑای نفق ورکوی راغی کی نیوی کور کی نیوی ولا تدواروہن نتاسو ضرر مرسوی دی خود تا فی نفقت والسکنا فنفقی سکنا چی دوڑای جامع نور کے سر پار لیتو زیقو چی تاسو دا تنگ کئی تنگی کئی پریمانی لیتل تجی او ہن الالخروج چی دا مجبور شی وطوتا نتنگی بنکے ظلم بنکے لا تدوارو ہن تاسو ضرر مرسوی دی خودتا لیتو زیقو چی دا سو تنگی کئی فنی علیہن پدی خودبانی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ كَجَرِيدًا صاحبان دا حمل حقی حاملی پا گیرے بچے اتاول طلاق ورکو فانفقو می نفق ورکوی علی نفق کوئی پا غیبان دی نفق کوئی پا غیبان دی غیر روڑای جامع کپڑا ورکوی حتی یزعنا حملہن حتی کچ اوزی گئی غیر حمل خل چرا حمل اوزی گئی پیدا شی تکتا بیالوشی اس کے پیداش حمل اگر بچے پیداش استاد اس پس تو وزنا ندی خواہد کدا پی ورکی نتبول تنخواہ ورکی او کدا پی نورکی نتبول سمور کو بس بیغم ہے پس دا حملنا بچے کے پیداش آو دا سریل فنا الولد للفراش فین ارادعنا کچلدا پی ورکی لکم لألوادکم الواد ساسو لرا فآتوهن ورکوی دی خودتا اجورهن مہر لیدئی دی تبیا مہر ورکوی مہر سلے اگر مزدوری دا مہر لیدئی یعنی اگر مزدوری ولی ورکوی دی پای جدا مہر خود آگی زان لحق دے دائی اگر اجورهن مزدوری دا اگر دی پای دا دی سوا پیزے سوا روپے میاش تاگا زمانی چسی واتویرو بینکم بیادا ونکی لوشو وغوی اس دی پای تجد نشی دوڑای خوریشی نو واتبیرو بینکم مشورہ کوئی پا ما بین خبر کی مشورہ کوئی بالمعروف وجه معروف سرا معروف سرا دا چه دے لوئی دے اس دوڑای خوریشی بس بے کدو پایونا آغاوی نا خیر یا دنیا اشتوالا ورکز دل پیسی در کون دا سی مشورہ کوئی و ان تعاثرتم اکتاسو تعاثرتم تنگیو کرا تزایقتم تنگیو کرا چستا مالا طلاق را کرے لے زستا جوی لے پائیوار کن خدا دی ملکی پوشوی زستا جوی ایسا کن بازی کی ولور کی ویدا انو داوہ انتا آسرتم کہ تا تنگیو کرا تا تو تنگی کے وی اگا خلو لے پائیوار کی غصا گا فستردیع لہو اخرى نو بلا خلونی سید اللہ رب بلا پائیوار کون کی فستردیعو بلا مردیعا پایور کون کی یہود لرا اخرى بلا غیرها غیر دینا بلا یو خلطا ہوایا دل پایور کو طالب 500 روپے میاش کر کو دا ولا پاینور کی تو لا او اس کو ٹول دے بوتل نہ منی وجے امور تا جت پیشتے بوتل ولا جو کرے اور طرح پوتی دا ٹول دے بوتل نہ منی دے نہ تاں نہ دے پکار کھا نو بوتل نہ تاں منی نہ بیس تاں پکاری اس کو ٹول ائی بوتل نہ کو او وا خدا خبر پای ولا رانی جے قد خرو پئی کہ دس پئی دا او تے سکری تے سکری دے ہو دے سدی نو اس کو دا تے ما جت پلان نہ کھا چی بلا خدای لون نیسا بخالی بلا غصتی غول ویندی ورکی ولا آغا پا دیسا ندی و آنو بالمعروف و فا این اردوانکم فا آتوهن وجوهن و آتمرو آنو فلینفق و لینفق فستردیعو له اخرى بلا لنگ خدای نیسا دلرا غیرها غیر دینا و لینفق نفقد کی جو ساعت صاحب دغنا من ساعتی دو اسحط خلنا اگا مالدار دے اگا دیو ذر روپے میاش ورکی کنسی شریگی خونا انو اگا مالدار دے دیو دیو ورکی چی اگا لپای ورکی دا اگا جویلا ومن قدر علیہ رسلو آسو چی تنگی پا اگا مانی رو دیت اجز سرے دے اگا سخت دا اگا طاقت نیشتے فلینفق بے دی نفقت من ما آتا اللہ دا اگا نچی ورکی دیتا اللہ تعالی علا قدری دے دی پس پن مقدار بانی دو دری سو روپے ورکی لا يكلف الله نفسا تكليف ناجي الله تعالى بيونس ماني الا ما اعطاها الا ما اعطاها مجراغ شور كريد الله طاقت ور كريد علي طاقت مناسب سيجعل الله جل جيب الله تعالى بعد عسر فست تنغين يسرى اساني اساني با الله راولي فست تنغين با اساني راولي ندائي ورطوي فست تنغين با اساني راولي انما على عسر يسرا وكتاز تشريت بان عملك على قص الله تعالى وي دير خلق شل الله ده حكم عدولك اي ما عذاب كل نساء وكأي دير من قرية لا أهل لا وكلنا عطت عن أمر ربيا عطت إعراض كرده عصوت نافرماني كرده عن أمر ربيا ده أمر ده قبول ده أمر ده ربنا ده الله أمر ده ما نليه دا الله حكم نه نه منلې ورسله او د امر د رسولانو د رسول خبرې نه نه منلې فحاسبناها حسابا شديدا د حساب به کوم ای سره په اخرت کې حساب سخت وعذبناها عذابا نكرا عذاب به کوم ای سره په عذاب سخت سره فعذاب سخت سره به عذاب کوم دا چې عذاب به لورکم لا یوسق وساقه احد چې تړل به نه کړي دا چې هی او تړم الله ويفا انو عذاب النكرة عذاب شديد فذاقت وبال امرها اسرته في الدنيا كي غي وبال امرها عذاب ده فعل خل عذاب ده امر خل عذاب ده كار خل نو كار سلي اغا ظلم ده كار سلي كفر ده عذاب ولا ورقه ظلم ظلم عذاب ولا ورقه وكان عاقبة امرها او بعاقبة امر ده خسرة زيان تاوان عاقبت ده دعوان دے عاقبت زیان دے عاقبت خسران دے دنیا کی او اخیرت دواروں کے خاص ولی دا اللہ تعالیٰ دے حدود نے اختی واروں لے دا اللہ پہ حدود مانے پیمالی دا استا نو اللہ تعالیٰ وی خلو گوری چاپی رکلی و تنینا علاقی گوری کنا و کئی من قریت عطت عن امر ربها شغی نافرمانی کرو دا قبول دا امر دا رسولنا نو ما آئی سر حساب شدید کرو عذاب میں کپا عذاب سخت کرا اس سے عذاب دا عمل کل فیل دا عذاب دا فیل کل اور بے عاقبت دا غی خسران اعد اللہ لہم تیار کرے اللہ تعالیٰ دے دے پارا عذابا شدید عذاب سخت سخت عذاب بولا اللہ تعالیٰ ورکی خوا دمرا سخت عذاب بولا ورکی فاتقوا اللہ ویرید اللہ تعالیٰ نا یا اولی الالباب اے صاحبان داخل چاہتی چاہ عقل بھی دا اللہ تعالیٰ نا ویرید خوا اچھے عقل پہ کی نہیں خواندہ و ناخواندہ برابر شود اگر تو سبانی کوئی گی یا اولی الالباب اے صاحبان داخل صاحبان عقل سوک دیوے پہ ملک کی صاحبان عقل سوک دی پہ تل قوم کی پہ وطن کی صاحبان عقل سوک دی الذین آمنو قرآن وی آتتانی صاحبان عقل چی ایمان راولا دے مومنان صاحبان عقل نمالیم شو جی کافران خرو مقابل کافر لے کہنا خرو بھی دیکھ عقل لے اگر بھی عقل دی خر کے عقل شتے نقا شانتی خواہ اگر مقام نہ گئے اولو الالباب سوکی الَّذِينَ آمَنُوا اولو الالباب آتسانی جیمان راولے لے مومنان اولو الالباب دی او کافران سے دی سمن بکمن عمین فهم لا يرجعون اولائی تکلن عام بلهم ادول وشی خشب مسندہ لرگی تکے کبیشی اجی تی خلق کے ریگے مسلمانانو کی جس پاتے نشی ایمان پاتے نشی تب انزل اللہ علیکم اس وقت اس بات رسالت کی پتنسر نازل کرد اللہ تعالیٰ علیکم تارس ذکرہ ذکر قرآن یو نازل کرد اللہ تعالیٰ تارس ذکرہ پند پند مانائے کے پند نازل کرے کے ذکرہ قرآن دا قرآن دے نصیت دے پوچھ بھی ذکرہ شرافت ذکرہ قرآن وارسل بھی رسولہ رانی گلے دے پدی قرآن سر رسول و ارسل بھی رانی گلے دے پدی قرآن سر رسول ندی دی رسولنا رسول پاس اسلام یتلو علیکم لولی پتا زمان آیات اللہ آیاتنا دا اللہ تعالی مبینات واضحا آیاتنا واضحا للی سل پارا لیخرج اللذین چی خارج کی آتسان وباسی آتسان آمنو چی مان رو لے او عمل کی صالحہ عمل صالحہ چاہی چھ اوباسی دے سنا دے ظلماتونا اوباسی اللہ یخرج اللہین چھ اوباسی آتسان چھ ایمان رہوڑے عمل صالحہ چھ دے سنا دے من الظلمات الى النور دے ظلمات دے ظلمنا دے جہلنا دے عنادنا دے کفرنا دے شرکنا الى النور نور دے ایمان نور دے قرآن نور دے توحید او نور دا عدل نور دا انصاف تیرا و باسی نقول اللہ تعالیٰ پا دی قرآن سرمونگا نور دا عدل نور دا انصاف نور دا ایمان نور دا توحید نور دا اسلام دا کول یو سیدو دی دیتا اللہ تعالیٰ منگ را و باسی خوا او کافر دی کول نورون نپٹ دے گا ظلماتو کی غرق دے اگا پا ظلماتو کی بند دے اگا پا ظلماتو کی نقد انزل اللہ علیکم نازل کر اللہ تعالیٰ تاسو تا ذکرہ قرآن ذکر نمرات قرآن دیکھا و ارسل بھی رسولہ اراوینی گے پا دی ذکر بانی رسولن اگر استنی رسول خواہ نا رسولن باغ ادگاوی جبریل علیہ السلام دے نا و ارسل رسولن دا رسول پاک دے اخیری رسول دیکھا اگر رسول ما پا ایمان راو لے گئے او قدا او کور کی عدد تی رئی تی بولی شی او کور کی ناز اروس کی بھی ستان کم چی تاسو کی او سی نداو شو او ومیو من آرچا چی ایمان را باللہ پا اللہ تعالی مانی ویعمل صالحا اعمل کی صالحا پس ایمان نا ایمان را را پس ایمان نا عمل صالحا کی عمل صالحا تول خلق تیجنی يدخل داخل بك غلر جنات جنات جنات تجري تجاري بي من تحت الانهار لا ندك دبين نهرنا لا ندك دبين نهرنا بيهي دبانلو دلا ندبين نهرنا بيهي اقول داسي وبابا خطلي نهي او پيك بني او بابا زبرا دنیا كده داسي تاروخ اي كنا لئي كي اپنو دا پلاستك دا اسپنی آلتا او بخيروني لا تو پیپ بنی پلاسٹک بنی انی کی تشلو بو بخیجی خلاص تخبل او بو بلا سے پبر خیجی شراب بو پبر خیجی جوینو بو پبر خیجی پای بو پبر بانی خیجی خانا دا سی زائر ہے اللہ بھی زمانگا ستاسو نصیب کی من تجري بيني بيان راغينا انا خالدين فيا من شوي بيك ابدا دائما بيا داغينا وتل نشتي تل نشتي خان وتل وتل خارجي دل بيا نشتري ولي قد احسن الله بتنزله احسن الله له رزقا خستكر الله تعالى دل رزقا رزق رزق خستكر الله تعالى دل رزق سنگ اللہ تعالیٰ دل رزق یہ جنت کی آغا رزق ورکی تیار کرے دے خستہ کرے دے یو تیار کرے دے دل رزق اعددت لعبادی الصالحون تیار کری ما عباد صالحان لرا اعددت لعبادی الصالحون عباد صالحان لما تیار کری دی سو ما لا عین رأت حق انعامات چستر دلی دلی ولا اذن سمعت نداري بيان شافي كافي وغوري دللي لا بيان كوراني يوري ولا خطر على قلب بشر نف خيال او قلب انسان كتير شوي دي فخيال او قلب كبديني كتير شوي اغي نعمات من الاتيار كبير قد احسن الله له رزقا خستكر الله تعالى دلل رزق اعد الله صوابا في الجنة تیار کرے دے اللہ تعالیٰ دل ثواب پہ جنت کی جنت کی دا سے ثواب تیار کرے دے لوگ ان کا ناکام دکھا لوگ ان کا ناکام کو لگواڑی دور ناکام کو لگواڑی بس پندوش میں تک آ لے گی دیر نہ رے پندوش میں تک آ جا ناکام دے بس دالت پہ فقیرے کی دالت تنگئی کی دالت دنیا کی عبادت کی ذکر کی دی کی تیر کا آپ علم عظیم دیا نہ تو دی کی تیر کا اور ذکر فکر کی آپ المزید اپنوش میں تک آلے اس پنوش میں تک آل مان سڑے ابدی الابد جن خرابی تباہ کہ پاگل نے کہنا پاگل نے وہ چپ ابدی الابد جن تو پشپی تک آل نے ساتیا کالا عمر دے پی تک آل نیم کے بخوب لڑکا تیزل دبلوغ لڑکا خوب تیزل اسپال اسکال پاتی ہوں شر کرا میں پشو لے کہا تو سا خیرت خراب ہے اللہ الذی اللہ تعالی غزات اللہ الذی دلیل عقلی اللہ غزات خلق سما سماوات پیدا کری دی و آسماننا ورقصو من الارض و ازمکا مثلہن نپ مثل لدی اسماننو اندو مثل لدی اسماننو بانی رکھا یتنزل الامر ناجلی امر یتنزل الامر ناجلی امر امر نمرات سرے حکم یتنزل الامر نازلی وحی وحی مراد دا حکم مراد دخا بینہن پما بین رزمکی و دا اسمان کی لتعلمو چتاش پوشی ان اللہ علا کل شئن قدیر تجر اللہ تعالیٰ پر شبان قادر دے و ان اللہ تجر اللہ تعالیٰ قد احاطا احاطا کرد بکل شئن علما پر شبان بجیت علمنا علم مکی اللہ واحد لا شریک دے گر علم کی اللہ واحد لا شریک دے اللہ سر علم کی شریک نہیں جوڑے خا نو خلق پیدا کری دی سبع سماوات و آسماننا و من الارض ازمکا مثلہن پا مثل لدی نو وزمک دی طالبانو او و آسماننا دی نو وزمک بتا سنگ جوڑے ہاں روز میں کہ وہ تسنگ جوڑے وہ اقالیم جی وہی کہنا اقالیم اخلی وہ اقلیم لازم کا وہ اقالیم کی مراد دی کتنا دا اقالیم کی نہ مراد دی پھر آخری میں یہ آسمان نا وہ اوزم کے وہ یو حدیث کے دا پھر آگی وہ حدیث کے ضعف پہ آپ کی دا چیز سمجھنا اگر دا سے راضی دا اوز مکرا کہنا اوز مکی نوی دی او پاغی کیم دغشان آدم دے دغشان مخلوق دی او دغشان تی رسول دے پکی دغشان رسولان دے نظام دے دے دنیا یو دا او شپگ نوری اگر دا را غلی نو اگر یہ حدیث بانے زمن دا التا سوال کرو چی خبر لتانے و تپوس کرو دگا رسول کی تانے تپوس کرو چی دگا رسول تا زمون دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشانتی وائے او کددن زیاد وائے کم وائے نو که زمین در رسول پشانتی وای نو دا سی رسول نشته بل دا سی رسول نشته نو مطلوب داره دا حدیث نزو بیا ثابت تو خواه ای که زو بیا راش لیکن دا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه اللہ را لگلی منتا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا سی رسول نشته بل نو آغاز نوی که دا سی رسول لکنا نو که وای دا سی رسول نو دا سی رسول نشته نا کنا تو بلوائے بلوائے نووز مکی اوو آسمانونا ناوی قبلی دا سی اما تاستا رلے دی تو روح المانی دی کلی دی چا عرش را یو لاک قنادیل را زون دی یو لاک قنادیل را زون دی عرش را او دا زو آسمان اووز مکی یو قندیل دی دا اووز مکی اوو آسمان دا یو قندیل دی خانا دبر هو العلي العظيم ده الله ده عظمت ده لوياي ده شان فقط ده تمام مخلوق يوزاي شي ده اول نتر اخيرا كوري ده الله عظمت مش معلوموله ده الله يو صفت مش معلوموله ده سلوي ذات ده نوو و خلق سمع سماوات واسمانونا ومن الارض مكي نويدا جدا الجواب ونشي نويدا واقليم ديخا واقليم دي اقليم جواب جاي قدام دو وزير والواد علينا خراب شويدا يو قسم دخري نو اقليم يو جواب دي نو بس تكتا دين جواب داني من الارض مثل اونا فمثل الذي اسمانون فبزمائي كده تبخير تبقات دي وتبخير داسي نو دايغا تبقات دي فزمائي چرتا شنا نو چرتا سرا نو چرتا اودی نو چرتا زیرا آغا تفقاتو تا اشاره دیخا داو من الارد مثلهن آغا تا اشاره دا فمثل دا اسمانونو اسمانونو یو دا سی دا سی دا سی دا سی دیکنه نو دا رنگی دلتا با یو پای نو دلتا با شگی نو دلتا با خاری نو دلتا با بل شگی دا سی تفقاتو تا مانی نو بازو پا دا مانی حمل کرده لیکن دا رنگی نرازی قبلگا رحمت اللہ علیہ سے تم تدبیر کرے رہے آغا سید آگی تاسور تو گو رہے آغا جانے کہ اسمانی نے پیدا کری دی ومن الارض عظمتا مثلہن پر مثل دے دی اسمانی نوو نوو یو دا عظمتا شدہ منگ چی پیناس شدہ عظمتا دا دینا بارا سبی اسمان کہنا دا اسمان شکر خواہ اس دا اسمان زمکا دا دغا اسمان برا شده دا زمکا یا دا کم اسمان دا پارا دا برا اسمان دا بل اسمان دا پارا آغا زمکا شوا خواست آغا زمکا شوا او برا اسمان اسمان شو آغا بل اسمان اسمانو نو آغا دا آغا بل دا پارا زمکا شوا خیال ده بیا دغا اسمان چو دا دا بل دا پارا زمکشوا د دې لپاره د دې لپاره زمکشوا او دې د بل لپاره اسمان شو لکه یو سره پلار وی او بل غاله ته زوی وی ها یو سره پلار دی وای شي ولې هغه لوټ شوی دی کنه خو بل غاله ته هغه پلار هم ژوند دی هغه هم د بل زوی دی ها پلار هم دی زوی هم دی دا اسمان پا نسبت تا دیزم که اسمان دی خو پا نسبت تا اغا اسمان وانه دا زمکه دا و من الارد مثلهن دا تطبیق دیم دار دیم تطبیقی داره و من الارد مثلهن دلم والمعنه قندیل قندیلون ورتوی اقالیم ورتوی وشی اقالیم ورتوی دا یو خطیلی قنادیل ورتوی وشی او قنادیل ورتوی قندیل اقالیل ورتوی دا پا دی مانا دا از مکا یو قندیل لی روشوی دیل از نمون جدا ایسی لی دا فلانه ایشیا دا فلانه ایشیا دا فلانه ایشیا دیل دا نمون ایسی لی دیل شغا بدل که پا دی مانا دا خور فلاسفه و ریاضدانو با اقالیمون دا رکول فلانی اقلیم که دا چل لی دی اقلیم کی وجعل فیها اقواتها گردولی نیتاز لی پہر اقلیم کی اقواتها اقلیم آگے تو وہی چھٹے پہ جکائی میں منگا تاسو بچو چکنا نیو دا علاقہ دا بلا دا عرب علاقہ دا نو بلا دا کافر علاقہ دا نو بلا دے پلے چینیان علاقہ دا نو پلے دا روسیان علاقہ دا اگا اقالیم دی چھ منگا مخلوق پہ جو سی اقالیم آگا دی ای کہ خلق ہو سی چاہتے بیر چاہتے لگ اگا اقالیم دی خوئی قندیل قندیلون اسمان کی قندیل آگے توئی خواہ دا مستوری چپکی دا یو قندیل دی اگا قنادیل آگے توئی خواہ دا ستوری چی رازون دی اگی تا قنادیل ہوئی لیکن دا پکے دے دا دا سی رازون دی دا ستوری اگا خپل خپل قندیل کی دے ہوئی ہوشی دا رجو ریاضدان ہوئی نگیمیان ہوئی سجدانان ہوئی شریعت دانے ہوئی شریعت وائی فی فلکی یسبحون اگر طول پاقی بازی فی فلکی یسبحون او پا فلک کلام ہوئی نو دا تدبیر دیر راوت سلی راوت چی دا اسمان دا زمکا برا اسمان اگر زمکا اگر برا اسمان اگر برا اسمان اگر برا زمکا و انو پیدا کریمی دی و سبا سماوات و اسمانونا و من الارض او زمکا زمکا مثلهن نپا مثل دی غوو زمکی نظاؤ مکشوی لیکنہا مستمتن ویل اقالیم و تسوکوی و اقالیم دی زمکہ تولا و اقلیم دا ادھا زمکہ کچا کرتا تو خبر ہے دن زمکہ کچھتول حضرت عمر سے کرو دا تجربہ لاغو دن زمکہ کچھ حضرت عمر سے کرو دا زمکہ تولا کچھ کرے واغو وشی دا یا ساتھی دے پاری کی دا دا غیو گردو خیتی چی دا دا کنال لے دا مربع دا بیر دیتا دا ویدیتا دا دا غیو دو دیدی دا آخر پس پوئی گی زر یا خرد کشمالو کو بوئی سپوئی گی دا پا غیو چول رئیس تی دی دا حساب کتاب دا چول سیدون رئیس تی دی دی پی پوشو دی دا غیو نقشو آفستا دا ومن الارد مثلهن زمکی پیدا کرے پا مثل لی نگور دا اسمان پا مثل زمکی وہ پیدا کرے نیکی سے سبق دے طالبان نظمہ افتا پا مثل بانی اللہ تعالیٰ بیا قیامت کی مندشی پیدا کولے دین و سبق رہا ہوا سکن مقصد کو جدائی چزمہ کی اسمانی رہو دی نو وزمہ کی اللہ پیدا کری پا مثل ہن پا مثل لاغی نو بنی دما تچھ انکار کے دبعث و دی قیامتنا نو تا بیا دنشن پیدا کولے بیا و نظرشم پیدا کولی تالا پیدا کم کرنے بیا تولین کار کے تنظل الامر نازلی کی امر بینہم پر ما بین دے کی لتعلمو چھ تاسو پوشی ان اللہ علی کل شین قریب بشک اللہ تعالی پارشیبانی قادر دے و ان اللہ پر دیزر اللہ تعالی احاطا کرے بی کل شین علما پارشیبانی دے جیت علمنا فارشی معنی اللہ تعالیٰ دا جہت دا علم نا احاطہ کرے دا دا سی یو شے نشت دے چھ دا علم دا اللہ نا خارج وی دا سی یو شے نشت دے چھ دا علم دا اللہ نا خارج وی وقد احاطہ بکل شئین علما احاطہ کرے دا اللہ تعالیٰ فارشی معنی دا جہت دا علم نا نو علم معنی اللہ تعالیٰ علم کی واحد لا شریک دے نو پا دی صورت کے اللہ تعالیٰ سے اطلاق مدنی نو پا دی کی مسئلہ دا طلاق بیان کرا کچھے دا مومنان کو منس کے دا سے خبر راشی نو طلاق ورکا نو طلاق سنی بھی ورکی بدعی نو ورکی یو ولی کہ دیشی دا غیراتو اللہ تعالی من بعدی دا مراجعات تو سبب اگر گئی دین عدت مسئلہ ورد وخولا وزا دا حمل وخولا چی دا حاملی وزا دا حمل عدت ختمی بلی دائے پہ کیوئے اللہ ویدو سختے نفس آسانی پیدا کم عطا تان امر ربیہ تخریف ورک عذاب مان عذاب نکرہ عذاب بول ورکم پا عذاب شدیدہ سرا وانزل اللہ علیکہ رسولا اس بات رسالت اکپائی کی او دل تکیدہ وعمل صالحات عمل صالحات عمل صالحات کی نجر جا حج زکاة انفاق کن را گئے جہاد پہ عمل صالحہ کرا گئے مجھ پہ عمل صالحہ کرا گئے زکاة پہ عمل صالحہ کرا گئے روجہ پہ عمل صالحہ کرا گئے اگر پہ کدا سے راولی خواہ نہ ٹول شپ والا مسائل پدی سورت کے بیارا استل نہ حاصل دی سورت راوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا حاصل راوت پدی حاصل مانی دعا ہوتے اللہ تعالیٰ نے تاثر